The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Oh, say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenos dias. Buenos dias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Hello, hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit, mirë mëngjesi Jeri. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi Olta, mirë mëngjesi Lori. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi edhe babashiut që zuri prapër jashtë, po e ka, është shumë si me nazë gjoja, por unë e di që do që të bjerë, edhe do bjerë. Si Olta do na tregoj pak më vonë aty në. Na ka thënë që dihen në fakt. Segmentin e Valerës. Do të bëjmë durime edhe sot. Na ka dalë borxhi. Nesër se do bie. Nesër ka thënë jo, ka thënë që do të jetë një fundjavë mrekullueshme me plazh, nxirje. Nuk e di nëse ishte nxirje në kuptimin në plazh apo nxirje sysh. Po, u mendoj që të shohim një herë, të presim edhe pak. Për çfarë? Edhe pak minuta. Për fundjavën ose diskutohet, diskutohet. Ne jemi shumë të duruar Olta, jemi jemi një ndërkombet më duruara siç edhe dëgjuesit e dinë, e ke parasysh. Është thënë kjo edhe stërthën. Po mendoja sot në klubin e mëqyesit që të bënim ndër të tjera një quiz me zinxhir. Çfarë do të thotë? Apo do të zbulojmë? Do ta shpjegoj pak më vonë. Okej. Okay. Po është shumë interesant. Do të thotë që për shembull përgjigja e pyetjes së parë do të jetë baza ose pyetja tjetër do të lidhet me pyetjen tjetër. Okej, do të kenë lidhje. Po do kenë lidhje, kështu që kur ti e përgjigje për një gjë, pastaj që nga kjo nisemi dhe bëjmë një pyetje tjetër dhe pastaj që atje nisemi dhe bëjmë një pyetje tjetër, por pyetjet janë gjithmonë të lidhura. Duket me njëra tjetrën kështu. Duket pak interesante, po. Duket pak interesante, po vetëm pak ama. Vetëm pak interesante. Blen, ka kompeticion? Ka kompeticion, çfarë? Ka kështu, ka shpirt gare, fitoj ky. Lori mund të marrësh pjesë në 069 20 70 222. Këtë jetë për dëgjuesit, kjo është një quiz me kështu. Po s'ka problem, kemi edhe për juve. Kemi ato. Do bëjmë një poqë, luajmë trupin me vaj dhe ndeshemi. Ato do vi. Ato dorëzohet fare dorë. Po shpresoj mos të bjerë me Altinin, se do. Më pëlqen më shumë kur është psikologjike kështu. Ja, okay, kuptoj. E di. Po fiton Olta për shembull duhet. Po ti je si Muçnano si tha. Se Muçnano si pëlqen më shumë psikologjike. E ke parasysh? Dhe, mua më pëlqejnë nudo, tha, po më pëlqejnë është përshkruar nga shkrimtarët famshëm. Edhe pikturat. Edhe shikoj kështu, po, edhe ose të, po, në pikturë. E duhet ta besojmë në këtë. Po duhet ta besojmë, se mos ta besojmë. Unë s'kam asnjë gjë kundër asaj. Si, çështje për të besuar, po ej, se s'po merreshim me ata, e kishim tjetër vend. Po lexoj një gjë fantastike. Për një çift, edhe kjo mund të jetë një temë për ta biseduar pak, me thënë drejtën. Jo pak interesante. Një çift që kishin vendosur ca vite më parë, tani ishin bërë një 10 që të kursenin çdo gjë. Kursenin absolutisht çdo gjë që kishin. Domethënë, ata vendosën këtë gjë që ca gjëra janë prioritete dhe nuk kursen, për shembull ushqimi. Pam. Kupton? Edhe ata shkojnë në supermarket dhe blejnë ushqimet që u duhen etj. Por të ngrëna jashtë në restorant, ja, absolutisht fare. Dhe rroba, kjo gruaja kishte 4 vjet që s'kishte bler asgjë. Edhe gjente rroba, kishte me të falura, me tjerë, e kupton? Por ca gjëra i bënin në, për shembull, udhëtimet i kishin prioritet për familjet e tyre dhe shkonin, britnin botën, nuk kursenin për shembull për bileta avionesh. E po kursenin në këtë formë që të bënin udhëtime. Pikërisht. Por në një mënyrë dramatike, ieri ajo thoshte nuk pinin më kafe asnjë, asnjë cent, asnjë qindar. Të panevojshëm jashtë ishte se ishte një si filozofi kjo. Ka dhe një blog, do t'rregoj pak më vonë, se mund shkosh tek blogu edhe të shikosh. Ajo thot, un kam fituar një liri totale financiare, sepse shumë nga njerëzit bredin, rroptohen në punët që bëjnë për ditë, sepse kanë kosto. Duhet në kravatat shtrenjta, darkat shtrenjta, restorantet mira, 1, 2, 3, 5 gjera që mblidhen, edhe ti duhet punosh një punë, dy punë, në mënyrë që ta të mund ta përballosh këtë stil jetese, që të kërkon kaq shumë, po thotë, po sigurt ta ndryshojmë pak këtë. Dhe tani këta të dy punojnë normalisht, kanë një punë. Këta të dy punojnë dhe janë duke menduar, siç thoshte zonja, për të tërhequr sepse në fakt janë të pavarur financiarisht. Kishin një apartament në Boston, cilin e kanë lënë me qira. Okay. Sepse vetë kanë marrë një shtëpi, po. Kanë një të ardhur nga qira, një shtëpi që është jo e po, kanë vënë një shtëpi fshati ku jetojnë atje. Edhe rrin rehat, thoshte, për shembull, unë thoshte ajo kam bler një ekspres apo diçka që bën kafen, shumë shumë të mirë, të shtrenjtë. Blej kafen e mirë dhe e bëj vetë, thoshte, apo nuk blej kur cappuccinot apo mochaccinot apo freddoccinot që shesin gjithë këto kafenet kudo. E bëj në shtëpi, thoshte, për qefin tim, bëj një kafe. Domethënë, thoshte, nëse do ta privosh veten, e zëm nga kjo, sepse kjo bën në llogaritë saj. Që nga 3 nga 4 në ditë i kisha kështu, thoshte. Dhe e kisha dhe qef, edhe e di që ka shumë njerëz që shkojnë. Normal, muhabet. Pin kafe gjithkohës, po. Por thoshte, duhet të ndërtosh vetes një vend të mirë ku të pish kafe. Ah, sepse do të duhet. Jo ta thua se unë do pi më kafe, edhe pas e bëj, po. Përveç së shtëpia, ti je cilësore, mos je kështu kafe koti. Mund të mësohesh nga ajo e mirë, pastaj mos pra duhet dish ti zvendçosh gjërat. Po s'kishe blerë ieri rroba vetëm të përdorura. Vetëm të përdorura dhe tha, tregonte që kjo ndërkohë mbante një punë jo të keqe në një muze arti e diçka e kësaj natyre dhe duhet të shkonte në Bërtarka drega, po flasim për një qytet kozmopolitan me 3 milion banor si Boston, me skenë artistike shumë të fuqishme. Po mund të gjesh rroba, mund të gjesh rroba, thoshte ajo. Normal. Çip fare. Edhe të futesh nëpër këto mbrëmjet gala e të gjitha këto gjëra, domethënë. Mos kesh asnjë lloj dallimi. Edhe mos kuptohesh fare, thoshte, unë vija në zyrë me palto të gjetur. E kam patur, e kisha të gjetur. E kisha të gjetur. Tregonte dhe vetëm. Po duhet ta hap dikush që ta gjeshë. Po. Disa njerëz e kritikojnë këtë, se thonë se në një farë mënyrë mund duket si lavdërim apo glorifikim, falni për këtë shprehje varfërisë. Se ka njerëz për shkakun që jetojnë ashtu dhe nuk e kanë për zgjedhje këtë, si shumë në Shqipëri. Sepse nuk e bëjnë për shef, për falni për shprehjen, domethënë, siç e bën te kjo zonja, sepse këta e kishin të gjithë këtë pavarësinë financiare nëse donin dhe thoshin kështu zgjedhim ta bëjmë për qejf. Por është edhe kjo. Ajo thoshte që është e mundur të jetosh më pak, me më pak, me shumë më pak dhe pastaj nuk e më nevojë. Për parat dhe ajo gjëja që ne e kemi e vuajm kaq shumë. Për parat ata kanë nevojë, jo? Sepse ata po kursejn kaq shumë që të shkojnë dhe të bëjnë udhëtime, dhe kjo është logjika e tyre. Po, po, nuk është eksaktësisht, nuk është eksaktësisht se këta kursejn që tutojnë. Këta kursejnë që të kursejnë, por udhëtimet nuk i bëjnë shpenzimet kota, është ide. Po, e kjo është ide. Po, domethënë ca gjëra i quhen të makinë kanë, sepse u duhet që të kenë makinë, e kupton? Nuk janë kështu se kanë, nuk është si për fe apo për diçka me një bindje kështu idiote që un nuk do bëj këtë, nuk do bëj, na nuk do prek më metal me dorë. Vetëm gjëra druri, ju lutem. Vetëm gjëra druri. Pa katër kafe jashtë, pa ca shpenzime të kota që mund t'i kursesh. Por gjëja e parë që thoshte që duhet bër, gjëja e parë që duhet bër është që të ulesh dhe ka disa aplikacione që janë të mira për këtë. Edhe të mbledhësh gjithë shpenzimet e tua, të shikosh se ku i çon parat. Edhe thoshte ai është zakonisht për 99% njerëzve që e bëjnë për herë të parë këtë ballafaqim është shokues. Se sa shumë i bie harxhohen, po. Pa e kuptuar. Domethënë se si ashtu largohen ato. Të shkretat verdhushka,

12 gradësh në këto momente, 14 do jetë maksimalja për sot dhe 99% janë shanset për shi. Shiu do tjetë deri rreth orës 15, më pas do të hapet. Super, kështu që ka shi miqdashur në ditën e sotme. Për nesër, nesër, pas nesër dhe të dielën kemi më të mirë. Asa mirë, asa. Lajmi mirë. Faleminderit, Olta. Ju lutem. Shikoj që po. Do me thënë, sot është e enjte dhe kemi shi, ka dhe atje po, pa, dita si e parë që është. Pasaj nesër sigur me vranësira, por ka diell, pas nesër gjithashtu ka diell, që është gjë e mirë. Të dielën 21 temperatura. 21 gradë të dielën po, si është duke. Wow. Plazh. 12 me ulta, 21 më e larta në Tiranë. Dhe pasaj vjen shiu prapë, në fillimin e javës tjetër. Oh. Po, po ta shikosh është, është po njësoj si qishtë këtë javë. E hën e marrë dhe mërkur, pastaj e inte prap hapet, po kështu e ka. Me hope. S'ka problem, është okej. Okay. Është okej. Okay. Po mendonim këtu në krypin e mëqesit, për gjithë ju që jeni në, qofshin në shtëpi, qofshin në makina tuaja, sot në mëqes, se ne e bëm atë deklaratën tonë para ca ditësh, thamë se kjo dita e gruas duhet t'ishte dita pushim. Mm-hmm. Por ne ja kemi dhënë një feste pagane, tonës sigurisht, po pagane të vjetër. Që është dita e verës ku të gjithë do të shullahemi. Për shef. Po. Po për 7 mars pun. Po ja po mendoj se duaj. Unë them, ai shumë festa sa ka Olta, ishte bërë 7 marsi. Si 28-29 nëntori, kishim edhe një 7 mars, ishte një si dopjo kolpo. E kur binte ajo pastaj e enjte premte, që shoqërohet nga e shtunë e diel, kishte një 4 ditësh për fundjavë shumë e gjatë. Po. Fundjavë shumë e gjatë. Si një mini pushim, se ti e di që jemi një popull përgjithsisht i lodhur dhe do ta bënte mirë. Kështu që thjesht prandaj e thashun që të bëje edhe kjo që e nejse. Mbase e merr dikush parasysh o blend. Nuk i diet. Po jo se kemi edhe nevruzin, prandaj kjo është edhe problem, pse është edhe, domethënë 14 ta pushim, nevruzi pushim. E ku të shkojmë ne pa nevruzin? Pushimin, sigurisht për nevruz pushim. Të thash, 7 marsi s'mund të jetë. Se është e mësueseve dhe e nënave. Po për ditë me verës, do më në balokume dhe në vruzë është fix për pushet. Shfisht, po. Respekte. The Shape of Water, Call Me By Your Name, janë filmat në kinema bashkë me Martesa, filmin Kosovar. Janë filmat në Cineplex për cilin ne ju japim bileta këtë javë. Miqdashur për të shkuar. Mjafton që të përgjigjeni tek pyetjet që do të bëjmë dhe do të fitoni. Gjithashtu, nga sot këtu në krypin e mëqyesit, Daniel Kehlman vjen me librin e tij Matja e Botës. Në vitin 1828 Gaussi, një matematik, fizikan dhe astronom, ftohet nga Alexander von Humboldt, eksplorues, gjeograf dhe shkencëtar, shkoi në Berlin për një kongres të këtyre shkencëtarëve. Gaussi nuk ka aspak dëshirë që të marrë pjesë, nuk i pëlqen që të udhëtojë, njerëzit nuk para interesojnë dhe është tip shumë i vetmuar, tejet kritik, tejet gërnjar, por Humboldti është kokfort dhe arrin që ta bind. Takimi midis dy prej mendjeve më të ndritura të Gjermanisë iluministe i jep autorit shkas për të rrëfyer jetën e tyre të jashtëzakonshme që nga fëmijëria deri në takimin e përbashkët të vitit 1828. Duke përfshirë dhe përshkrimin lehtësisht të kuptueshëm të teorive që kanë themeluar gjeografinë dhe matematikën moderne. Autori shoqëron lexuesin në udhëtimet e Humboldtit me lundrat pabindura në majet e maleve më të larta dhe në thellësitë e kratereve dhe shpellave më të fshehta. Lexuesi përhumbet në magjinë gjeniale të zbulimeve të Gaussit, duke qeshur me manitë e tij, duke u apasionuar pas ideve dhe mënyrës se si ai e sheh botën, jetën dhe të ardhmen. Ky është portreti entuziast e i përkushtuar i kolozëve të shkencës dhe të kulturës, të cilët zbresin nga piedestali dhe kthehen në personazhet zbavitës të një komedie, të jetë saktë për nga pikpamja historike. Dhe kjo është çfarë gjendet midis dy kapakve të Matja e Botës. Matja e Botës, miqdashur. The Guardian thotë se nga këto ngjarje të harruara, Daniel Kehlman ka ndërtuar një roman të shkëlqyer që është bërë bestseller tani më jo vetëm në Gjermani, por edhe në vendet tjera në Europë, dhe është në Shqip, i përkthyer nga Sokol Mici, dhe është dhurat për juve sot në klubin e mëngjesit, ndërsa luani me lojrat tona. Kështu që bëhuni gati, zonja e zotrin kush do. E, me qera fjala, për ata që nuk duan të luajnë me lojrat tona, mund ta gjeni në çdo librari, matja e botës, mm-hmm. është atje. Dhe kushton 800 lek me qera fjala. Po për ju është falas. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, tani është koha për muzikë miqdashur. Kjo është nga Sting dhe Shaggy. Oh, që mirë i soli bashk. Faleminderit. Fall in love with your mind. I don't want to even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level, and you're telling me you need more time. No crime. Nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no for love you. To think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. What you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no longer. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. So what? You don't wanna rush on. Take my time, I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait. Tararirara, pamba, pamba, mirë mëgjesi që të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit. Mirë mëgjes. Ora është tani 7:25 minuta, ju po dëgjoni radio në Klab FM në 104, edhe në ekranin e Klan Plus, jemi çdo mëgjes me juve. Nga ora 7 deri në orën 10, duke i uruar sot të gjitha grave nënave të gjithë juve. Hajero. E, po mendoja për të shumë pyetje, më pyete. Duke i uruar gjithë juve pra, një 8 mars të mrekullueshëm, shijoheni. Takson. Me shumë dashuri. Ka dhurata sot, ka kanë përshtypjen pastaj edhe festa, shumë dreka. Normal. Dje për shkakun ka pasur grupe mësuesësh që hanin pizza bashk. Sot do të ketë. Do ketë të sa. Gra që edhe profesioneve tjera që mblidhen shumë nga këto kanë përshtypjen. Sa quhen kolektive? A për qënë më kolektive? Po, kolektivi punës. Po, kolektive dhe punës. Po, bëhen shoqet bashk, handreka, darka. Sa lezet që ka. Bëhen kështu festa kërcim. Për një dit. Po. Edhe sa mirë që ka lënë tani që është mitisë, do me thënë. Që s'ka në i punë shumë të madhe, kupton, para se të fillojnë punët. Pasaj më s'kenë këshu gjerë. Pasaj do dalin ato gocat në dark, do dalin këta qunat që bëjnë ato lëvizjet këshu e belit, ta që kërcejnë. Pam. Pasaj do dalin fotot në përportale, dhe të nesmen do i shajmë gratë që ko si u... Po, shmëndën, po qashe, u shmëndën, u shturën grat, e tjere, dhe kështë bërë një gati për këta. Kjo është nesër. Nesër. E nëse, nëse nuk shmëndëni, do përdorim në portale fotot e vitë kaluar është okej. Okay. Kështë që është një dhe që. Shkatarojnë grat. Shpërthejnë grat. Shkatarojnë. Shkalafitën. Më është e vërtet? Shkalafitën grat. Festa burave kur është gjendëm? Për ditë. Festa e burave është... Çdo ditë. Ku ti jeon jash festa po. Kemi nevojë për një festë ne? Po po. Ju e keni çdo ditë festën. Le të mos e mos si si çdo natë. Sot e keni dhe ju se gratë do shkojnë festojnë me shoqet, kështu që ju festë keni sot. Festë sepse jemi si son pa gratë po. Jemi si njerëz. Do thoshën ata. Si jeni? Si njerëz. E pyetja i bra. Ishin dy shok në Vlorë. Zera, ha më tha, do dalim, dalim ta. Do dalim me grata, do dalim si njërës. Shë që dalim si doni juve. Tin që do të gjemi këngë vogël? Nga një grua, shpresoj. Ka edhe Minogue, mi që dashur. Do thoshin dero gruaje. Në ca vënde. Zojnë grua, po, është vërtet, po jo. Si njërës. To stay at home, nobody wants to be alone. When you come knocking, I'll be at your door. I don't ever wanna stop, I'm gonna give it all I've got. And when they ask me, who could ask for more? Can't stand still, won't slow down. When I go Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. Ora është 7:33 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radio Club FM 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes Blendi. O mirëmëngjes Iri. O mirëmëngjes Iri. Mirëmëngjes gjithëve dhe kalojmë shumë bukur. Çfarë bëhet mirë? Mirëfaleminderit. E tjerë. Si keni qenë? Jemi shkëlqyeshëm, Olta. Un kam zgjedhur një fjalë që të bëj anagram, por akoma nuk e kam gati. Megjithatë, po mendoja që këtë quizin zinxhir ta nisnim tani. Okej. Okay. Po, ta nisnim tani. Kështu që le të bëjmë një quiz zinxhir, miqdashur. Por duhet jeni shumë të shpejt në mënyrë që fitoni bileta nga Cineplex, dhurata nga Preciosa sot, nga Electronic Line, nga Spitali Amerikan, këta romanet mrekullueshme siç është Matja e Botës, botuar nga Peggy. Shkrimtarit të gjerman fiksionit historik, po, Daniel Kehlman. Daniel Kehlman. Kjo është pyetja. Këta kurizor i kanë gjymtyrët e përparme ndryshe nga ato të pasmet. Këta edhe mund të ecin, por edhe mund të fluturojnë. Okay. Për cilin grup të kurizorve bëhet fjalë? 069 20 70 222. Që që duhet jeni shumë të shpejt, me një dhuratën e parë atje dhe pasaj do të shkojmë të ketë dyta. Ej, më pëlqeu shumë kjo. Cilin? Fantastike, dëgjove çfarë studimi? Çfarë baze, jo, po më thonin sot baza, te kafja, ata çunën te kafja, më thanë ato, tha, më thanë njëri, ato bazat i keni shumë, kur bëjmë ato lojën fjalë mbrapsht me shkronjën. Që i keni ta kshuta, suspanse madhe, tha, po. Normal, kshu i ndjejmë edhe ne këtu. Suspansa është. Jemi bërë me ilaçe zemrës. Krijohet. Është vërtet. Po kjo është e re. Dëgjoj pak këtë. Kjo pëlqeu shumë. Dëgjova. Po, ja, me këtë do ta mund. Me harçe. Me këtë do ta mund Altën. Jo, kjo s'është për lojën e lesh. Kjo është për gatron Lori. Lori gatron Lori. Kjo melodi, Lori, është për lojën e re, për kuicin zinxhir. Se dëgjon nga një ti nuk mundesh oltën ti me këtë. Oltën ti mund ta mundesh me këtë për shkakun. Kemi edhe këtë këtu. Kur, me këtë nuk mund. Ah, kjo. Kjo e mund olta. Kjo lale. Kjo është muzikë për të bë bebe, thon në rrethe caktuar apo. Unë shaka po bëja. E gjejmë të Marvin Gaye, Let's Get It On. Let's get it on. Let's get it on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Never be wrong. Come on, bow. Ta ta ra ra ra ra ra ri ri ri ri. Mirë mëngjesi që të gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Marvin Gaye, miq dashur. Let's get it on. Oh yeah. Ani më gati sepse kemi një anagram për ditën e sotme. Unë për kontrolloj edhe një herë të fundit ieri, por mendoj që jemi. Kontrollova unë, po janë rregull. Jemi okay, faleminderit. Atëherë le ta bëjmë anagramin për ditën e sotme në klubin e mëngjesit. Anagrama në klubin e mëngjesit. Yes sir. Anagrama është Bushati Kriq. Urdhëro. Bushati Kriq. Është nga lajmet greke. Po dëgjoja lajmet greke, po flisin për ndoshta për bisedimet midis ministrit tyre Nikos Kocias dhe ministrit ton Ditmiris Bushati. Siç i thonin ata në atë aksentin e tyre grek, sepse e ke parasysh ti nuk mund. Edhe më duk sikur dëgjova që thosh se Bushati Kriq, por nuk jam i sigurt. Megjithatë anagramën e ke bërë shumë bukur. Faleminderit. Është duhet të rivendosni miq dashur këto gërma në përvendet e tyre për të formuar një fjalë cilën unë kam nxjerr nga fjalori i gjuhës shqipe. Është një fjalë e sakt shqip që ka këto gërma. 069 20 70 222. Dhe që po ta ngatrosh mund ta nxjerrësh si Bushati Kriq. Kriq. Këto janë gërmat B U S H A T I K R I Q. Bushati Kriq. Bushati Kriq. Çfarë do fitojnë Olta? Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Okej. Okej. Spo që jas. Uf, sa vështirë. Se çfarë kërkon ti Olta sot që spo gjen? Anagramën tënde. Është një këngë që quhet Looking for Love in the Wrong Places. Ty jeni mes Iri anagramën. E kam gjetur tani më. Bravo Iri. Bravo Iri. Normalisht sigurisht gjithë gjithë se sot është 8 mars. Po vetëm për 8 mars. Dita po. Dita e gruas edhe i gjen kollaj, por kjo është për dëgjuesit. Në radhë parë në mënyrë që ju të fitoni duratën që Olta ju ka premtuar. Bushati Kriq. Zgjidheni. Tani kemi një fitues në lidhje me lojën tonë, po, pyetjen zinxhir. Bëj fjalë për shpendët. Bëj fjalë për shpendët, po. Anisa 066 i morën numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Grupi i gitarëve që mund të fluturojnë, edhe ecin edhe fluturojnë, i gitarëve, më falni, grupi i gitarëve. Grupi shtazave. Okej. Që mund të ecin dhe fluturojnë, po, normal. Janë shpendët, po. Që të cilët nuk janë gjitar. Dhe edhe kurrizor më duket ato. Jan kurrizor. Kurrizor janë të tërë, edhe edhe gjitarë dhe shpendët, po. Tani ne si kemi pason as kurrizor me të drejtën njëri. E pra prandaj po vrisim. Janë të reja tani. Për shembull për amfibët kishte një fjalë tjetër. Që ishte interesante, po. Amfibët. Përveç amfib, siç e kemi thënë, quhen ndryshe edhe ujtokas. Oh. Ujtokas. Ujtokas. Tani ja quajnë kështu. Sepse janë edhe në ujë dhe në ujtoksor, po? Ujtoksor. Ore nuk tallen. Edhe ujë dhe në tok. Edhe në ujë edhe në tok, po. Basa. Toksa ujë. Jo pra jo ujtokas o altin. Ja një sekondë ta gjetë saktë. Se... Jo, ujtoksorët. Ujtoksorët janë shumë dalim, ëh. Ujtoksorët, po. Si jashtë toksorët, ujtoksorët. Ujtoksorët. Janë edhe në edhe ujor dhe toksor ujtoksorët. E lezeshme është. Amfib. Në kohën tonë nuk e mësuam këtë. Jo, se mësuam. As kurrizor, as ujtoksor, se kemi thënë. Amfibu kemi thënë. Zvaranik. Zvaranik apo rrëshqanor? Zvaranik. Zvaranik. Po, zvaranik, po edhe rrëshqanor. Nuk është një taj që rrëshqet? Duke sigur janë sinonim me këto, apo jo? Nëse, oke, pyetja e dytë miq dashur, me që ishim të shpendën, ndalojmë të shpendët. Ky shpend ka dhënë dje dorëheqjen. Mos. Po. Mos, edhe është larguar nga partia e tij. Për cilin shpend bëhet fjalë? 069 20 70 222. 069 20 70 222. 069 20 70 222. 7:44 është ora në këto momente. Ne dëgjojmë muzikë nga Justin Timberlake. Tani kjo quhet Say Something, është kënga e tij e fundit. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Jeni me klubin e mëngjesit në valët e radios Club FM në 104 dhe në ekranin e Klan Plus. Everyone knows all about my direction. and in my heart somewhere I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says say something, say something, say something, say something, say something, and say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in the middle of it. No, I can't help myself. No, I can't help myself. No, no, no. Caught up in the rhythm of it. Maybe I'm looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Everyone knows all of the mountains, the sun. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. Whoa. I hear them call my name. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something. Something. I don't wanna get caught up in the middle of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in the middle of it. No, I can't help myself. No, I can't help myself. No, no, no. Caught up in the middle of it. Maybe I'm looking for something. Mirëmëngjes, që të gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM. Në 104 gjithashtu në ekranin e Klan Plus do të lidhemi tani me Eldi Merollin, miqdashur i cili do të na frymëzojë për ditën e sotme me historinë e tij të trafikut. Le të dëgjojmë se çfarë bëhet aty për jashtë. You know that I'm a yeah! Mirëmëngjes Lale. Mirë, Lale, si jeni këtu. Jemi shumë mirë, jemi siç i thon këtej nga ne tull fare. Blendi vetëm buria dëgjoj në këtë mëngjes. Pse? Un sapo kam dalur në një udhtim drejt dalur vendit të luftës. Pra vendi i luftës, sepse vendi i punës quhet vendi i luftës. Po, sot apo për ditë? Për sot, për sot. Dhe këtu kam Blendi 10 minuta te kryqëzimi sintjetorit, punon semafori, nuk ka policë. Dhe është bërë një katraur, është bllokuar gjithë pjesa e rrugës Kavajës drejt kryqëzimit të Sidhetorit. Un jam nga segmenti Unazës drejt kryqëzimit të Sidhetorit, është totalisht e bllokuar ky gjithë segmenti Unazës deri te ura vazilçan dhe shikoj që në shumë problematike, pra për gjithë qytetarët që janë gjithë të momentet të evitohet kryqëzimi sindjetorit, sepse do ngelin me itinerar gjatë trafiku me probleme shumë kryqëzimi sindjetorit. Pra ikin 21 djetorit si djalli nga Temjani, do me thënë. Po, fix i djalli nga Temjani, shumë problematike. Okay. Një njerë dhe polici, besoj se duke qenë me ne i kave polici i qarkullimin, të njerë dhe po normalizohet pa kryzimi, si rjetohet, po prap njerët problematike. Një segment tjetër që shumë problematike është rruga e Durësit, fundi autostradës dhe gjitha kryzimi dhe i pranë në rrotullimit dhe guzi, totalisht blokuara. Por dhe nga qendra e Tiranës, drejt autostradës dhe kthjes Kamzës, kanë gjeshje dhe trafik të rënduar. Njerët një të mbëria për të vonin blend. Alo, Edi, po la kujdes me telefonin aty, po e shikoj Don Bosco për shkak që ka kështu cep me cep atje me nga njëra anë. Po. Shumë problematike lëvizje, unaza e sipër me blen nga monitorimi i kamerave ka shumë probleme nga farmacia 10 deri te kryqëzimi me rrugën Hoxha Tasim, nga sheshi Strauss zona e porcelanit e bllokuar deri te unaza, deri te kryqëzimi me rrugën Bardhyl, po ashtu dhe bulevardi Zëndar ka probleme nga Ministria e Jashtme deri te kryqëzimi rrugës Elbasanit, por dhe unaza poshme që zbret nga ura Vasilçanit, gjithë shpisa, bulevardi Bajramturit, të dy krahat e Vasilçanit, gjon vetëm buria blendi, dhe sot besoj do jetë ditë e vështirë trafiku. Faleminderit Eldi. Faleminderit ju. Super, është koha tani miq dashur për t'ju rikthyer këtyre bisedave këtu, meqenëse njerëzit janë në trafik edhe. Ka shumë burinë, të paktën duhet i mbajmë me muhabet. Me biseda e gjëra, po, me kafe edhe me lojë. Kafe muhabet. Bushati Kriq është anagrama për ditën e sotme. Bushati Kriq. 069 20 70 222, nëse e zgjidhni Olta do t'ju dhuroj një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo. Thank you. E ka shumë bukur. Përshëndes të gjithë doktorët që kanë ngelur në trafik kot. Ose të gjithë ato që punojnë. O vërtet e ke? Me mjekësi. Të gjithë doktorët që kanë mbetur në trafik kot dhe edhe doktoreshat gjithashtu. E sigurisht doktoreshat po. Për më tepër doktoreshat se kanë dhe 8 Marsin. Sigurisht. Super. Shumë mirë. Po kemi një fitues Holta me anë të cilit japim një dhuratë tjetër? Shpend Ahmeti. Shpend Ahmeti pra. Është Viola 779 i mbaron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Shpend Ahmeti është sakt, sepse Shpend Ahmeti dje ka dhënë dorëheqjen nga lëvizja vetë vendosje, shkretari i bashkisë ose i komunës, më sakt të Prishtinës, edhe qysh prej vitit 2011 ka qenë pjesë vetë vendosjes, ndoshtë edhe më herë, por mbas kaq shkoj, edhe shumë i suksesshëm Shpend Ahmeti, shumë i pëlqyer, figur e dashur atje, dhe me sa mund të marrësh vesh nga këta njerëzit që jetojnë në Prishtinë, punon mirë. Punon mirë. Dhe ka shkruar dje një letër publike ku ka thënë se kjo përçarje që ka ngjarë në lëvizjen vetëvendosje ku ata kanë bërë sherrë, si thua, me njëri tjetrin, ka qenë tepër për Shpendin, për duruar, thotë, nuk kam hyrë këtu. Dhe prandaj ka thënë për të sharë e për të zënë me miqtë e mi, me njerëz tek cilët kam besuar se mund të jepim jetën për njëri tjetrin. Ose që kam pas bindjen, ose thot që e kam që do ta bënin këtë. Ca kohë më parë, po tani më. Si kanë dalë këto fjalë thot nga këta njerëz që ishin gati të përqindjen të sakrifikoheshin në parlament edhe me sa duket. Kështu që ai thot se nga dje Shpend Ahmeti nuk është më pjesë e lëvizjes vetëvendosje, do të fokusohet tek qyteti Prishtinës, qytetarët për të ofruar transparencën edhe gjërat që ata janë mësuar të presin nga Shpend Ahmeti. Po jo lajmet mira këto për vetëvendosjen. Hey, jeri po më tregonte. Jo, e kam fjalën që në këtë rast e thuhet një më pak. Për ata që për ata të tjerët. E vërtet. E vërtet është. Një më pak. Se njerëz still shumë pak janë në të vërtetë. Që bëjnë veprime të tilla. Ka Tirana plot mos i marrën. Me ashtu? Me kaq ndeshmëri? Me ndeshmëri? Aha. Me ndeshmëri, po themi vetëm me ndeshmëri, po themi aftësi të ndeshmëria, diskutohet këtu tek ne. Ndeshmëria, a është? Ndeshmërinë e kemi shkruar me leje. Barbie. Pap. Kukullat Barbie, të dashurat e çdo vajze. Për sot në ditën ndërkombëtare të grave, festojnë. Ka sjell 17 kukulla të reja. O faleminderit. Që do dalin në treg, besoj sot. Të bëhet fjalë për një koleksion të frymzuar nga modele grash të jetës reale. Mm-hmm. Të gjitha gratë që kanë pasur sukses në jetën e vërtet, ato janë frymzuar për t'i krijuar dhe për t'i sjellë në këto kukullat e tyre Barbie. Pra, pra kanë vlerësuar arritjet e grave të ndryshme, duke qenë shembuj pra. Mm-hmm. Po, për modele shembull. Bëhet fjalë për shembull për fituesin e medaljes Chloe Kim, pastaj është regjisorja Patty Jenkins, është Frida Kahlo. Frida Kahlo dhe shumë dhe shumë gra të tjera që kanë lënë gjurmë të mira në historinë e njerëzimit. Sa bukur. Dhe kukullat Blendi me sa morave shumë do të kushtojnë diku tek $30. Më shumë bukur. Është një fushatë e tërë, domethënë. Një fushatë e tërë e krijuar pikërisht për ditën ndërkombëtare të gruas nga kompania Barbie. Bravo. Super. Faleminderit Jeri. Të lutem. Shumë e bukur kjo Barbie me kukullat e reja miq dashur që përfaqësojnë si thua. Jo mishërojmë, po kukullëzojmë. Qa që vetë kur bëhesh kukull? Kukullëzojmë. Kur të bëjmë kukull, jo, realisht, po ba, kukullëzojmë. Gra të shquara, gra të shquara dhe vlerat. Faleminderit. Të lutem. Kthehemi mbas pak tani në klubin e mëngjesit ka... Çfarë ka? Pak publicitet. A, ka pak publicitet. Dhe lajme. Formidable. Formidable. J'étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hey bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Et depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant, et bon, c'est pas... Hé, hey, reviens, 5 minutes, quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli pour toi et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire. Vous auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, tu t'es regardé. Tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec. T'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans, et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite. Oh pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Ben reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Mirëmëngjes që gjithë mirë se vini në klubin e mëngjesit. Miqdashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Ora është tani 8:06 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 këtu në këto valde këtë ekran. Tani, gëzuar 8 marsin të gjitha nënave, grave, është dita ndërkombëtare e gruas, data 8 mars dhe urojmë që t'ia kaloni sa më mirë e gjithashtu që të jetë një ditë reflektimi për gjithë secilin edhe se çfarë shkon e nuk shkon në lidhje me jetët e gratë, se dëgjojmë shumë nga këto gratë rraura, vrara apo masakruara për lloj-lloj arsyesh ndonjëherë kështu. Ne ham të gjitha. Për arsye banale. Tronditse. Po. Ska asnjë arsye. Të prekësh asnjë qen? No. Asnjë mace, asnjë njeri. Për ta ashtu. Bushati kriq na u gjet? Shkurta biqi. Shkurta biqi është e sakt. Wow. U gjet fjala. Është Dritani 621 i mbaron numri, fiton kontrollin në plot mjekësor nga Spitali Amerik. Të lumë Dritan, fjala ishte shkurta biqi. Bushati kriq. Na dilte e urdhëroi ieri, mund ta mbash. Faleminderit. Urdhëroi protokolloi. Mund ta po, mund ta protokolloi ieri atë për aventura të tjera. Kemi tani edhe censurën, miqdashur, në klubin e mëngjesit. Altini censuron një klip nga programet tuaja të preferuara me tematika shkencore, historike, të natyrës, e kujtim se çfarë, teknologji e lartë. Dhe pastaj një fjalë e fshin. Dhe ajo është fjala që ju duhet ta gjeni, duke përdorur kontekstin e çfarë thuhet. Dje i kemi ndihmuar. Po vërtet. Pasi i këtij. Po vërtet? Edhe më bë bujar Altini. Pa ta dëgjojm. Ai hante për orë të tëra dhe hante gjithçka. Mish, spagheti, perime, tortë, ëmbëlsira. Hante gjatë gjithë kohës. Pra është një listë me ushqime që ky zotria që hante gjatë gjithë kohës e ha. Këtë gjën duhet ta gjeni ju se çfarë është. Tani ta them. Edim që s'është mish, edim që s'është spagheti. Jo. Sepse këto i ka thënë, nuk mund të thotë dy herë. Po gjeni ju dhe nëse e gjeni, çfarë janë dhuratat? Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan, një dhuratë nga Electronic Line dhe dy bileta për Cineplex. Edhe tre dhurata gjithsej. Okej, shumë mirë. Shumë mirë, tre dhurata gjithsej. Bileta për Cineplex, Electronic Line, kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Dhe ndihma që Altini ka dhënë dje është pihet. Të jerë edhe mund të mos e përsërisnim, po gjithsesi e the. Sot është ditë e re, Ulta, kështu që. Sot është 8 mars. Dhe ditë e re na fak e re, po. Po. Dhe u kufizua shumë, domethënë. Ditë e re na fak e re. Mhm. Na fak është kismet? Po. Është kismet, është na fak. Nuk është se mendova mos ishte greq, ashtu, anglisht. Jo, ne po flasim turqisht tash. Nuk e di çfarë, domethënë, as na fak as kismet nuk i kuptoj tamam. Po tash fat. Kismet e re. Po tash vesh anglisht. Kismet e hapim në fjalor pastaj dhe shikojmë se çfarë do të thotë. Kismet. Po. Mes tjerave. Shumë mirë. Janë tre dhurata, duhet që ta përdorni pak ata. Ndërkohë që ne jemi në kuicin zinxhir, shkuam nga ky grupim që ishin shpendët. Që ishin shpendët? Ishte, është grupimi i vetëm emri cilve përdoret si emër për njerëzit. Se nuk i quajmë dot bebet as gjitar, si quajmë dot as varanik, do ishte kulmi, ta quash fëmin peshk, për shumë. Po, ujë jo toksor mund t'i quaj. Ujë toksor, që është një fjalë tjetër për amfib. Po, shpend mund t'a quash fëmin. Po. Si që na qëlloj pasaj në pyetjen e dytë që dorëheqen e ka dhenë Shpend Ahmeti në Prishtinë. Dhe me që jemi të Prishtina, le të bëjmë një pyetje tjetër në këtë kuicin zinxhir. Duam emrin e shpellës prehistorike që ndodhet pranë Prishtinës. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Tjetër fitues do të ketë për këtë pyetje, miqdashur, dhe do jetë njëri nga këta romanet. Matja e botës nga Daniel Kelman. Matja e botës, pra atë që do vi pari me përgjigjen e saktë. Themi mbas pak, tani ka një këngë. Kur të vim do të kemi fjala mbrapsht këtu në klubin e mëngjesit, loja juaj e preferuar e momentit. Do të shikojmë se kush do të jenë çiftet që do të përballen në raundin e parë. Mbas pak tani muzik. The Boss Hoss. Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him, Jolene. just because you care. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with iris skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I could easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. To have this talk with you, my happiness depends on you, or whatever you decide to do, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Mëngjesi, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Këta janë ende duke marrë zinë me njëri tjetrin. Duke koka e jerit që lëvizet në ekran. Ndjes, ndjes. Atëre, zonja dhe zotrin. Do të shkojmë tek loja jonë, por më parë dua që t'ju bëj bashkë me jerin një ofertë të vogël. Një njoftim të vogël për dyqanin Brunës. Dyqani u thonë se dyqani është fjalë vogël, po. E vërtet. Zakonisht janë sallone e vende ku mund shkonin për të gjetur oferta shumë të mira këto ditë për të arreduar shtëpinë tuaj. Brunes ka zgjidhje për të gjithë ata që përkërkojnë ofertat, sepse një gamë e gjerë produktesh ka çmime shumë konkurruese në treg, dhe fillojmë me një mbajtëse televizorësh. 169 euro, krevatet janë 159, dollapët 479. Jeri, librari nga 139 euro, dhe lista vazhdon pastaj me një gjë shumë të mirë për ty. Që është varse robash për koridorin tuaj, 49 euro. Për koridorin tuaj, Jeri. Hidrosanitare, 35.99 euro. Plaka shtrimi, 2.99 euro. Brunes, gati të dashuroni shtëpin tuaj. Nëse jeni gati të dashuroni shtëpin tuaj, shpyetja? Duhet jeni gati, sepse me këto çmime ja vjen. Unë jam në dashurim me shtëpin. Edhe unë. Okej, shumë. Atëre, jeni gati tani? Gati, ta provoj pak të zilin re. Ti ke një zile të rejeri, po, se ti me ndonë se zilja të vënon. Altini më sugjeroj që ta përvoj, kështu shë. Oke, okay, atere, zonja dhe zotri, mirë se keni ardhur në lojën tonë të përditshme, fjala mbrapsht në klubin e mëngjesit, një lojë që e kemi shpikur vetë, faleminderit shumë. Është loja ku zbulohen fjalet nga fundi në fillim, duke dhënë gërmat apo shkronjat me radhë. Unë jam gjithmonë shkronjën e fundit, pasajt para fundit, pasajt të dytën nga fundi e, kështu me radhë. Kush do të luajë në fillim? Unë dhe Lori nisim. Atëherë, Jeri dhe Lori përball njëri tjetrit. Fjala e parë ka 3 shkronja. Dhe shkronja e parë për ju është E. 3 shkronja. Shkronja e parë për ju është një E. Ju që jeni në dëgjim apo po na shihni përmes ekranit të Klan Plus, mund të luani në 069 20 70 222. 069 20 70 222. Ja ku e keni numrin këtu në ekran, 069 20 70 222. Nëse e gjeni fjalën, dërgojeni. Olta është duke parë. Po. Tek mesazhet. Gati pra. Hajeri. Tre shkronja, e fundit është E. Kam një mendim, po duhet ta presim. Shkronja e dytë për ju është D. Je vjerë. Unë. Ide. Ide është saktë, jeri 2 pikë, jeri është në tabelë. Kujdes se jeri zilës. Bëj kështu dorën jeri. Derisa ato të ngulet. Kujdes. Okej. Okay. Kjo ka 4 shkronja. Mhm. Shkronja e parë për ju është M. Shkronja e parë për ju është M. Shkronja e dytë për ju është L. Jeri. Film. Film është e sakt, Jeri. Po, që ka sot kjo. 3 pikë të tjera, 5 për Jeri në 8 mars, Jeri miqdashu. Wow. Ti e 0 pikë për Jerin. Dele dhe Helm. Tani ka 5 pikë në 2 fjalë. Bravo, Jeri. Po, e drejtë. Dele dhe Helm, por është film. Kam jam zgjuar më mirë se sa ai. Po, patmirësisht. Kujdes pra. Marsida 757 i mbaron numri, fiton 2 bileta për Cineplex. Film ka thënë para. Bravo Marsida. Tani me 5. Tani me 5, kjo fjalë ka 5 shkronja. Ju mund të luani siç Marsida po luante. Shkronja e parë për ju ndër 5 është L. Shkronja e dytë për ju është E. Ka 5 shkronja pra. Mbaron me L. Pisi Olta. Faleminderit Altina. Nuk është Zabel. Ja. Olta. Nuk mendova Zabel. Ah. Shkronja kush hoqi ashtu. Shkronja e tretë për ju është D. Model. Model është sakt, Jeri. Më të bombarduar. Bravo, Jeri, pas kaq shkollë. Model. E ka studiuar në gjimnazë, ha? Model. Hajde se do fitoj pikën e nderit. Hajde, fito të fundit. Le të shikojmë nëse fiton pikën e nderit, ju mund të fitoni një dhuratë me këtë lojë, miq dashur. Rreziko Lori. Lori do kemi me 7 Lori mos u rrezit. Një çift biletash për atë që do të gjej i pari para këtyre të dyve. Jeri dhe Lorit këtë fjalë. Ka 6 shkronja. Mhm. Shkronja e parë për ju është E. Më njoftojnë se sot në autobuzët e kryeqytetit Alek gratë mund të udhëtojnë pa para. Ua! Sa të doni mund të rini gjithë ditën në autobuz, nuk ka problem. Unë pastaj do bëj linjën në Kinostudio Kombinat. Edhe ti? Më pas do ja fus një tiran e re. Dhe bëjnë unë, po unë do më hajë 400 lek. Dhe mi gotë syrë në nazë, vjen vëndalë, knaqesh, zbret prapa t'i buje. Jo se më zë unë nazë, a o Lori, do a rrugë drejtë. Shkronja e dytë për ju në fjallën me 6 shkronja është J. J. J. Bravo, Lori. Vrasje. V, R, A, S, J, E, Del. Po është e pas sak, Lori. Po Lori, unë thash, nuk kam shkrytur helm të këfilm. Po, bravo. Se do zgjohesha me vrasje. Shkronja e tretë për ju është dhë. Dhë? O, o. Dhë. Ami vazhdo t'ja. Baron me dhje. Mos më t'a. Dhe ka dhe tre gërma për para, kështu që jemi safe. Dhje. Vazdojmë. Shkronja e katërt për ju është E. E dhje. Jeri me dy shkronja para. Po, mos më citoje. E dhje. Po, më vjen një fjalë, po se dhja duhet atë. Po, duhet atë thuash pa tjetër, Jeri. Thuaj pra, Jeri. Ne për këto jetojmë. Jepi, thuaj. Jo, po kam dy. A, njërë, thuaj. Po, një Jeri si ti fitu se jetën e të shke. Hajde, Jeri, këtë 8 pikë, çdo ti bësh. Do e bëj sallatë. Edhje. Edhja Jeri. Dredhja. Dredhja. Zgjodha të dytën që më erdhi në mendje. Pa e para si zgjedhje. Zgjedhje. Zgjedhje. Po mendoja fakt 3, ishte bredhje, dredhje, zgjedhje. Pra ishin ide film, model dhe zgjedhje. Ide film, model dhe zgjedhje. Kaç për këtë round do? Dredhje, bredhje. Atëherë, shikom. Prit, me që jemi. Skam. Me që jemi, zonja dhe zotrin. Po. Doni ta luani edhe ju raundin tuaj shpejt. Natyrisht. A ne të dy? E ju të dy. Olta duhet të jap zile. Sille shpejt mirë zilin time. Hajse e kam gati. Ulu pak hiri. Kur kalon atë vetëm pak, bravo. Shumë mirë. Shumë mirë. Atë shumë shpejt, shumë shpejt, shumë shpejt. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Kjo fjalë ka shpejt e shpejt. Kjo fjalë ka tre shkronja, shkronja e parë për ju Altin dhe Olta është sh. Sh. Sh. Çfarë duhet Altin? Po Olta merr silolapsin sa kthem. Urdhëro, merr. Kape, kape. Merr një silolaps. Është diskriminim të marr sot Altin, sot jemi diskriminuar. Jemi të diskriminuar sa ava. Do të fare Lore. Diskriminuar. Ne na diskriminuam çdo ditë. Vazhdo të lutem me gërmën e dytë. Atëherë. Shkronja e parë për ju është sh pra, ka tre gjithsej. Mbaron me sh. Po. Shkronja e dytë për ju është u. Push. Push është e pasakt. Push është e pasakt. Radhë e Altin për të provuar. A? Kush. Jo kush, nuk përdorim tush. Tush, po hajde, varja. Nuk është tush, është dush. Oj, oj, oj. Është dush, se s'lahesh. Po t'isha lartë, e kisha i qenë. Fundjavë lajmine, fundjavë lajmine. Po s'kam bërë me premra, kështu, ju thash, unë s'kam tënë. Folje për emra, që kështu, emrat përveqëm, ose... Emrat përgjithshëm, jo të përveqëm. Kush im, s'të pëlqeu ti? Kush ishte në rregull? Kush nuk është në rregull? Atë punë ka. Atëherë. Kjo ka katër shkronja gjithsej, shkronja e parë për ju është M. Do një ide, një fjalë me katër shkronja që mbaron me M. E kam shumë, po jepi. Shkronja e dytë për ju është L. Do ta them prap. Helm do ta them. Ishte pasak. Oh, yeah. Ah, në keq shot. Ishte pasak. O do ta bësh atë helmit jo ska. Ska helm. Shkronja e tretë për ju është U. U. Okej, okay, unë kam gjetur. E tash. Unë gjeta. Altin, i bie kulm. Kulm është sakt. Bravo. Wow! Kulm 2 pikë për Altinin. Wow. Yes. 2 pikë për Altinin. Lora shi veten Lora mos shi Altin. Kjo me 5. Fjalë ka 5 shkronja. Shkronja e parë për ju është ë. Çe këto e gjeta. Shkronja e dytë për ju është t. Shkronja e tretë për ju është sh. Olta. Kasht. Kasht është e pasakt. Wow, utashi. Edhe unë atë do të thoj Olta, faleminderit. Shkronja e katërt për ju është O. Poshtë. Është e sakt. Wow. 2 pikë të tjera për Altinin, 4. Poshtë. Përbindesh, përbindesh. Kjo është e fundit. 6 shkronja. Ska problem. Altin të bëkë e para për ju është shkronja E. Të thash pa kafe, Olta. Shkronja e dytë për ju është N. E dyta, N. E dyta është N. E treta është O. Ka 6 shkronja dhe mbaron me O. Ka 6 shkronja dhe mbaron me O. Unë e humbur jam. Që je e humbur, je e humbur, zë sudohet, po? Jo, me këtë barazon, mund të barazosh, Olta, nëse i kap të 4 pik. Gjitonë. Gjitonë është pasak. Pasak, oh, mos, yeah, yeah, Olta. Olta, humbje e thelë për të. Pa problem, Altin. Mos të gjitoj, Altin, mere është trua, va. Shkronja 4 për ju është L. Pra mbaron me? Lonë. Lonë. Lonë. Së të më vjena zhjetë, tute, mund të japështë dhe gërmë. Shumë e thjeshtë. Pa tjetër, shkronja tjetër është A. Balonë. Bravo. Balonë. Altini ka qenë eksaktësisht 3 gërma. Bravo. I dashur për 6 pikë për të mundur Oltën në raundin e dytë fiton Lori dhe Altini. Jo, jo. Balonë. Ja mund Altini, ma. Është edhe një herë që fitoi un pas kaq kohësh. Dgjom, sepse un kisha bërë ndërmend që tosha, fiton Lori dhe Altini dhe do kemi mundjen me vaj. Por me që jeti do ta kesh ti mundin me vaj jeri, pa problem. Nëse vlen për Altin, un do ja bëja çunave këtë gjë pse mos ta bëj ty. Dhe Lori, me që fitove, bravo. Këtë 8 Marsin. Kemi pas fat. The center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Yes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Hello Blendi. Mirëmëngjes të gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike sot në 8 Mars, zonja e zotrinj. Si do mos juve zonja, po edhe ca prej zotrinve. Alexa është ky zëri mrekullueshëm Nuk e dini se keni dëgjuar këtë. Mund ta provojmë ta dëgjojmë njëherë këtu? Është një zë i mrekullueshëm. I Alexa, play Come and Get It Everywhere. Amazonit. Që mund t'i flansësh. Janë këto paiset e ndryshme po. Që nëse e blen atë dhe i thua Alexës, Alexa për shembull sa është temperatura në këtë moment? Në këtë moment, apo Alexa do të bjerë shi të dielën? Alexa kështu, Alexa ashtu, Alexa dhe përgjigjet edhe për pyetjet që kanë të bëjnë për shembull me distancën midis diellit edhe Jupiterit apo ku diun se çfarë. Temperaturat në sipërfaqet e planeteve të ndryshme, sepse gjithë informacionin sigurisht e merr nga databazat e pambarimta të internetit. Kështu që Alexa mund të përgjigjet për shumë çka, por Alexa mund të bëjë edhe porosi për shembull. Ti mund të thuash Alexa, të lutem më porosit një pizzë tek filan dyqan apo filan pizzeri, po. Mund t'ia thuash po. Edhe sepse sot ka edhe në Amerikë, në Europë, edhe në ca shtëpi këtu, në fakt, sepse kjo është duke ardhur, është një val që shumë e shpejt ka pajisje të cilat janë bashkëpunuese me Alexën. Në kuptimin që prodhon frigoriferi i tillë që të mund të lidhet me të. Edhe i thua Alexa, më bëj një inventar të gjërave që janë në frigorifer. Edhe Alexa të thotë që mungojnë vezët, qumshti, kosi, djathi dhe ullinjt. Dhe ti e di se çfarë mund të, çfarë mungon. Pa e hapur frigoriferin fare. Ose ka edhe më tej. Ka një mënyrë për t'i porositur këto sepse ka shërbime jashtë që ti sjellin këto në shtëpi. Atëherë i thua Alexa për këto bëj një porosi. Edhe vjen një çun pastaj me çanta ding dong dhe ka marr kosin, gjalpin, ullin, çfarë desh ti. Edhe ti sjell në shtëpi. Super. E di çfarë më kujtoa? Para pak kohësh ka qarkulluar në YouTube një video për Alexën. Ishte nipi që ja kishte bërë dhurat gjyshit të tij dhe gjyshi ishte me origjinë ruse dhe anglishtën e fliste me aksentin rus. Dhe Alexa nuk i përgjigjej. Nuk i përgjigjej sepse ai e fliste shumë keq anglishtën. Shumë keq anglishtën. Po, kam mëshirën që këta do t'i bëjnë këto gjërat që të vinë edhe të përmirësohen. Të përmirësohen në mënyrë që vit pas viti. Të flasin jo gjuhë të ndryshme. Jo vetëm të ashtu, po mund të flasë edhe rusisht, pse jo. Në gjatë Super Bowl-it në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ishte Jeff Bezos dhe Amazonin që ka Alexën, patën edhe një nga reklamat më të bukura. E cila quhej Alexa humbi zërin. E tregon se si Alexa humbet zërin. Dhe për ta zvendësuar zërin, me qëra fjala, zëri Alexës është një gruaje që quhet Amy. Po, por këta kur e blen zërin, sepse zëri mund të blihej. Po. Ja ndruan emrin dhe e bën Alexa këta të Amazonit. Por në këtë reklam Alexa humbet zërin. Edhe këta kanë një ide për t'ia zvendësuar me zëra të personazheve të ndryshëm të njohur. Që mund të përgjigjen ndaj pyetjeve. Live madje. Duke mbajtur një gjë në vesh edhe kur ti pyet Alexën përgjigjen këta tipat. Edhe ishte interesante. Shkruaj pak. Alexa? Amazon's Alexa lost her voice this morning, causing a Alexa lost her voice? How is that even possible? We have the replacements ready, just say the word. And you're sure this is going to work? Shqyë dhe i zvëndësojnë me njërës të tjerë. Kjo është e sigur që do funksionoj. Alexa, show me a recipe for a grilled cheese sandwich. Pathetic! You're 32 years of age! And you don't know how to make a grilled cheese sandwich! Its name is the recipe, you... Alexa, how far is Mars? Si bën një sanduiç me djathë, thotë emri është receta, idiot. Sanduiç me djathë. Mars. For what? There's not even oxygen there. Alexa, set the mood. Now setting the mood. You're in the bush and you're just so dirty and so sweaty because it's hot in that bush. Alexa, rebush, reboot. Alexa, play some country music. Money moves. No, that's not country music. Country music. Retrash. Alexa, Cardi B. Shqy që, kjo është ideja, por... Deri këtu jemi... Oh, that is really... Jessica? Good boy. Thanks guys. But I'll take it from here. Zotria këtu. Por ajo që ndodh kohët e fundit, prej 2-3 ditësh, dhe janë disa nga websajtet që po e raportojnë këtë gjë. Është që Alexa ka filluar të qeshi pa komand një të qeshur shtrigash. Që ka të merruar një gjithë, jam serios fare tani. Pas ka lujtë mund. Në, po, dhe nuk po e din se nga po vjen. Por gjatë kohës që njerëzit janë pikërisht kështu, para se të flenë, edhe kjo është një gjë që njerëzit kanë bënë në domat e gjumit, e kanë në salonet, e kanë gjithë antenën për shtëpi. Dhe në momentet që janë duke fjetur, dëgjojnë? Në gjithë shtëpinë. Ka marrë virus. Oh my god. E kanë bërë. Dhe ca njerëz kanë filluar t'i heqin nga prizat, nuk ai ti kjo tash do të kemi, ambo them ata po punojnë që ta gjejnë, do të marr virus, merret thuaj aty. Kan marrë një virus. Do të ketë rën viroz. Ta formatoni fikendizë siç i bëjmë ne, e fikendezë. Po pra, e provoja ai, po si se ti kujton se po. Po shumë e çuditshme ama, sepse sa po thonë që ky është fillimi i një revolucioni robotik i cili përfundimisht do të na vras. Nuk është një ide re kjo. Çfarë thon për censurën Olda këtu në klubin e mëngjesit? Po më kanë dhënë ca alternativa, por pa, kam lexuar akoma një të saktë. Mhm. Akoma. E dëgjojmë edhe një herë? Censura? Ai hante për orë të tëra dhe hante gjithçka. Mish, spagheti, perime, tort, ëmbëlsira. Hante gjatë gjithë kohës. Okej. Okay. Atëherë më kanë thënë fruta, kola, alkool, jo, musht, ver, turshi. Mhm. Por jo. Asnjëra prej tyre. Sa njerëz? Po javim dimë, nuk bëjnë dot pa këtë. O, sa bujarë, Altini. O, më duke se e gjeda. Edhe unë. Pa ujë, Altini, ke fjallën për e jo. E pa saktër. Sështë, sështë ujë. Ja. Do të gjemi nga Dua Lipa? Dhe gjemi këtë, këtu, me gjithë këtë e kemi rarë, për jo në këtë version. Po bra. You call me all friendly, telling me how much you miss me. Dhe shoqet. That's funny. Live. I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. If you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, 'cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give up. I see you trying to get to me. I see you begging on your knees. Give a damn. You keep reminiscing of when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. I'll tell you why. Trying to get to me, I see you begging on your knees. Please, boy, I Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klan FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you. Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 100.4. Ora është 9:49 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radio Klab FM 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Olta Lorca, mirëmëngjes të gjitha. Çfarë bëhet mirë? Mirë, ti? Po lexoj një shkrim nga Artan Fuga, shkruar dje në ditën e mësuesve. Thot dakord, mësuesit kanë një profesion fizik, fisnik, por sot më 7 mars, koha është për të pyetur, a u jep shkolla jon mësuesve mundësit që ta ushtrojnë si duhet atë? As pak. E përgjigjen po vet profesor Fuga. Thot, nga kjo pikpamje, ne mësuesit bëhemi pa ose me dashje bashkëfajtor me shkollën dhe me politikën dhe praktikisht jemi shumë larg nivelit që duhet. Dhe pasoj edhe punëson mediokre e shoqërojnë njeriu gjatë gjithë jetës. Ne nuk kemi të drejtë tu lëm pasardhësve tan një komb debil. Prandaj mos gënjehemi nga deti i iluzioneve që na shkëput edhe ndonjë lotkë nga syt kur voglush apo zonjusha na nderojnë dhe na thon 1000 fjalë të mira. Nuk kanë faj. Ca janë zemër mirë, ca na besojnë sikur ishim perëndi, sepse nuk kanë ku gjejnë siguri tjetër. Ca na shohin me shpresë, por ka edhe që na bëjnë qefin kot, sepse e dinë se çfarë jemi realisht. Unë i dua nxënësit e mi kur vinë në 7 mars në klasë dhe asu shkon ndërmend që të bëjnë ndonjë urim. A thua se jemi në qoka. Ne jemi me të mirat, por edhe me gjithë metat tona. Mjaftë nxënës dhe student qatë në për rrjetet sociale, sot se nuk ju shkon. O zysha ime e mirë, o pedagogu im fisnik, o mësuesi im, o burë zotni. Mjaftë mos hyjzoni mësuesin si kombet primitiv ka një dyshekuj. Mosu qaravitni sot para nesh sepse na rrisni dozat tashmë të pamata të narcizmit. Punën bëjmë ne. Nuk është se bëjmë aspak dhe nuk e bëjmë aspak mirë, sa për fajin tonë, sa për fajin e ministrisë, sa për fajin e politikës së gabuar e krejt për fajt të tjerëve. Po ndër të tjera profesori vazhdon thotë dhe mund ta gjeni këtë shkrim. Gjithandej se sa herë që kthej kokën thotë nxënësit fillojnë kopjojnë. Bas shpinës time. Edhe kjo është ajo që e bën profesor Fugun që ti dhem shpirti. Si shprejt vetë. Thot, sa po këthej kokën, zënësit nisin e kopjojnë, më dhem shpirti. Që edukat, hajnash, ju kemi dhënë. Që edukat, hajdutësh. Në ti vje dhe ke përësysh mundohesh. Tak, direkte. Po kam përshimin që fajtoris është asë profesori, asë të nëzënësi. Po ish përndarë gjithandej, pak këtu, pak atje. Me gjithë se këshu ka qenë gjithmonë, apo jo? Gjithmonë, sa e që këtë në kopje. Njerë ti e ti. Ka funksionat të kopja. Kush ka qenë... Variante nga më të qëndit. Si ka qenë vendi më i çuditshëm ku ke shkruar në i përgjigje? Unë? Po. Nuk e kam bërë. Se ke bërë asë njerë? Nuk futesh afare në provim, nëse nuk isha e sigur. Jo, po të pysë për kopje, jo për herët kur ke... Nuk e kam bërë kopje, sepse dukesha, ose kuptohesha nëse do përpiqesha. Olten, se... Atere, Olta. Por di vënde interesante. Tregohet sinqerë, do të dhe me tregoj një kopje. Di vënde interesante. Jam shqepur duke... Olta, kam të drejtën e fjallës, gjithësësi, vazhdo. Jeri. Jam marveshja e grave. Faleminderit Jeri që po mble. Okay, kam kopjuar në kofshët e mia. Oh. Aty mos bëj sikur e ke bërë atë vetë. Vetëm se si fare bilsa, prisim të kam më shumë. Ti Olta ke shkuar vetëm me pantallona në shkollë, kështu që s'ka mundsi. Që të shkosh në kopish po mirë ke shkuar me A, ke shkuar me fund domethënë. Me fund sigurisht dhe ne i bëjmë në copat. Po pse nuk shkruaje direkt në tani nëse unë ja di se ma ka treguar. Një sekond se Olta, ne ta dëgjojmë nga Altini, Altini e di. Atë shkrimin e pasqyrës, edhe merr të pasqyrën. Dhe shkruante që më ndonë mbrapsht. Po se edhe pasqyra duhet, pasqyra ka përshimin që të pengon atje. Po të marrësh e pasqyrën më parë. Shumë e komplikuar, Altin. Jo, Altin, nuk e kam. Shumë tani, se ti e ullur këshu, Altin. Ti e ullur këshu dhe kofshën e ke për balë. Nuk ka nevoj për pasqyrë. Dhe më ndje shkruan këtu. Jo, Altin, shkruan e pjesa e brëndshme. Edhe e ke këshu, tak, tak, tak. Fiksa të kam bërë. Dhe pjesa e brëndshme, këmë shkruan e Jo, më artisti. Jo, vetë pjesa e mbrapshme. Edhe ngrihet dhe shikon. Ta lexonin shokët. Jo, i thosh ati pas, lutem, shikoj pak çka kam shkruar. Ma lexo pak, se lexoj dot. Kopjet mbrapa i bëja për atë që ishte ulur pas me jetë zakonisht. Ça, ça përgjigje ka te Aja? Mi shkruani dhe unë çohesha që ti lexonin ato të tjerë. Kjo mund të jetë ide e mirë, ojta që ti shkruash gjithmonë tek ai paraardhësit tën. Edhe ai çohet edhe ti e lexon. Ti çohesh dikush mas te e lexon. Në këtë mënyrë është zinxhir. E ja kështu. Një provim zinxhir. Një provim zinxhir. Po thuaj ka pas student që s'ka kopjuar tani. Ka pas, ka pas. E... Ja ku ke jeri. Ja ku ke jeri da Sakaj për shkakun një. Olta. S'ka kopjuar. Okay. Shika, Olta gjithmonë bën këtë idenë që i bën të gjitha, por në fakt unë dyshoj shumë nëse Olta i ka bër. Ore kam kopjuar po ju them. Wow. Jo, mirë, mora veç që kopjuar. Olta, nuk të është rritur hunda kështu, shiko te kë. E ha, tash. Ne nuk të besojmë që ke kopjuar. Okay. Unë nuk e besoj, nuk e di pse. Nuk e besoj ti që ke kopjuar tani, ha. Është puna jote, unë po flas për vete. Unë nuk e besoj që ti ke kopjuar. A mund të thuash çfarë provimi ishte ai që kopjova? Ma jepni që të betoj. Ato janë shumë, ato janë para dysheku që thoshte profesor Fuga, do të betohesh mbi libër ti? Po, sigurisht. Kjo është kota, ata të gjithë betohen mbi libër dhe bëjnë lloj-lloj gjërash. Okej. Atëherë mbi fjalorin e gjuhës shqipe. Ka qenë analiza matematike që kam kopjuar. Bravo. Ai shikon. Ajo nuk ta mbante mend analizën matematike. Po mos kishte qenë një situatë traumatike për të që i ka shkaktuar. Dhe kam përshtypjen që ka qenë treshi se 100 dhe 200 isha më e fuqishme, po të treshi çaloi. Atë çelë. Ja shikon. Bravo Alta. Kështu që i bie çaj. Te cili libri u betua kjo? Tek Fjalori i Gjuhës Shqipe. Kthehemi pas van kryenim qezit 8:55 minuta në këtë moment. Do na çoj tek muzika miqdashur, Jet tani me Are You Gonna Be My Girl. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? I'm with you. to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Olten dhe Lorin çdo mëngjes nga 7-10 në këtë emision të vogël këtu në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes të gjithëve, gëzuar festa të dashura nëna, motra, shoqe, mikesha, e gjithë çka kemi, duke ju uruar në këtë ditë ndërkombëtare të gruas. Një jetë më të mirë, më të barabartë edhe më të drejtë. Faleminderit. Edhe më të drejtë. Sigurisht. Ndërkohë që në klubin e mëngjesit Olton dhe Jerin i kemi sot goca. Vazhdojmë ti. Vazhdojmë po. Si nuk ndryshon. Të cilat do të përfaqësohen pak më vonë në një përballje me nga Jeri sot. Po se, Olta mund edhe po sepse ke fituar raundin e parë, prandaj. Po e kam me Altinin pra. Po pra, do e kam me mua. Dako pra do të përfaqësohen gocat tash nga ti. Ah, okay. E dëgjova sigurisht se do të përballet me Olta. Ne do të përballet me Altinin që është. Do të bëjmë pastaj. Gjithmonë që ngati. Pa. Apo jo. Për përballje me femrat Altinin e kemi këtu në mëngjes. Në fakt se u bë los me Olta Lori, Olta Lori, Olta Lori, kupton? Një përmbysje e fortë me thënë drejtë, shumë e mirë. U munduam. Kemë një censurë, shpresoj ta kemi gjetur. Është një fjalë miq dashur që pihet. Siç ka marrë vesh unë dhe prej disa ditësh prej premtes javës kaluar, më duket. Ka qenë në transmetim, kjo censur. Dëgjoni njërë si qishte dhe pasaj do të shpallim fituesin. A i hante për orë të tëra dhe hante gjithë shka. Mish spageti perime tortë ëmbëlsira. Hante gjatë gjithë kohës. Do më mungon kjo spagetti që dëgjojmë në smon. Në fakt ne ndihmuam shumë dhe ishte kafja. Bravo. Kafja është e vërtet. E sakt. Kafe. Kafe. Kafe, kafe. Ai hante për orë të tëra dhe hante gjithçka. Mish, spagetti, perime, kafe, tortë, ëmbëlsira. Hante gjatë gjithë kohës. Bravo Klea, 070 i mbron numri, fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan, një dhuratë nga Electronic Line dhe dy bileta për në Cineplex. Të lumt. Wow. Wow, wow. Tuf me dhuratë. Wow, wow, ua. Bravo i qoftë. Ndërkohë po lexoja diçka që kishte shkruar gazetari Anila Hoxha tek hapësira e saj në rrjetet sociale. Në lidhje me? Në lidhje me një person, sepse djenë nëse e vutë re në disa prej kronikave televizive, ka pasur një takim në kryeministri me mësueset. Zoti Rama u kërkoi atyre edhe ndjes se si raca e ti e politikanëve, siç thaj, raca ime e politikanëve, ju pengojmë çdo të njëjtë me shfaqjen që japim në parlament në edukimin e fëmijëve. Do të thënë e kuptuar këtë gjë. Kontribuojnë në çdo edukim. Ju janë vetëm që e kuptojnë ato. Ishte një mea culpa që në fakt të bënte të qaje. O Zot. Ka pas shumë shikues që kanë raportuar se kanë qarë kur e kanë dëgjuar, por me lot ka qarë Lindita Nikola, ministri i arsimit. U shkreh në lot. Realisht u shkreh në lot gjatë kur mori fjalën ajo. Mos po grindë qepore. Kam vështirësi që ka folur pas Ramës, por kur foli ajo, pastaj nuk i mbante dot më lotët. Dhe realisht po qante dhe kjo ishte pjesë e lajmeve atje. Kur flisë për mësuesit sepse u mbyt si thua nga. A kemi një video dua ta dëgjoj. Po e donu bëra kurioztare. Mirë, ajo si. Ne nuk jemi se në radio tash, ka video këtu. Okej, mirë. Ta përplasën ndonjë kështu po. Lindita Nikola, shkuan Anila Hoxha. Anila Hoxha ju do ta njihni sepse raporton nga gjykatat shumë shpesh. Dhe thot, Lindita Nikola, ministri i arsimit, qau sot, pra dje, para mësueseve. Prekse. Do të shiroja shumë të ishte vërtet, por unë kam vite që mbush syt me lot nga pamundësia një njeriu që unë e dua fort, por nuk e ndihmoj dot. Kur s'kam bërë një telefonat, kur si kam thënë kurkujt, pavarësisht se ime më sa herë e përdit më thot, ndihmoje ajetin, është rritur jetim bio. Mbaroi shkollën dhe është pa punë. Ajeti u diplomuan për gjuhë letërsi. Sa bukur që shkruan, i mjeri sa lexon. Kush nuk e nje kujton se jeton në ajër. Por Ajeti nuk gjeti dot punë si mësues. Askund dhe ka përfunduar çoban në një fshat të Vlorës. Oh. U diplomuan pa shkëputje nga puna, është i biri një mësuesi të fortë që na jepte biologjinë dikur. Dhe që akoma mbaj mend pasionin e tij për mosimdhënien. Ndroi jetë nga kanceri. Ai i rriti fëmijët pa nënën e tyre. Nëna e tyre ishte tezja ime. Ajeti është kushuriri im, ati duhet i jepte dikush një shans. Shteti ndoshta. Por çon si ka? Ajeti është sot mësuesi baktive dhe jo i njerëzve. Gëzuar 7 Marsin. Profesor Zysh Nikola. Nuro, luftar dhe kolega shkruan Anila Hoxha për kushurin e saj mësues gjuhë letërsie, lexues dhe ndrimtar me dele në një fshat të Vlorës. Po të paktën së shmar me kanabis në një fshat të Vlorës që pa, kam përshtypjen unë kam më shumë mundësira apo të ardhura. Ndoshta se s'di. Ndoshta se s'nje, ndoshta se s'ka lidhjen e dur. Kthehemi mbas pak në klubin e mëqyesit, po kjo quhet Kola dhe është nga Camel Fat dhe Elderbrook. Got ready for the night in. She's heading for the light. But she sees the vision going. Cutting line after line. See how she looks like trouble. See how she dances and she sips the Coca-Cola. She can't tell the differences. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your bag to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now, enough of the arguments. But she sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Olta, Altini, Lorka. Mirëmëngjesi Jeri. Mirëmëngjesi Jeri. Mirëmëngjes. Ciao, që të gjithëve. Zonja dhe zotrin, kishim një pyetje para pak në lidhje me një shpellë që ndodhet pranë Prishtinës, dhe pyetëm se cili është emri i kësaj shpellë. Shpella është e Gadimës. Shpella e Gadimës është e sakt. Bravo. 3-1 mbaron numri i shpëtimit dhe fiton kopjen e librit Matja e Botës. Të lumt shpëtim. Bravo. I lumt. Në fakt është një shpellë e cila i përket epokës paleozoike. Paleozoike. Është paleozoike. Po. Që është epoka më e hershme gjeologjike. E ndjekur nga cili ose nga cila epokë? Okay. Çfarë vjen mbas paleozoit? Është pyetja e radhës për ju. 069 20 70 222. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Çfarë vjen pas paleozoit si epok? Gati Jeri? Gati. Gati Altin? Gati, gati, gati. Le të shpërthej pra gjithandej miqdashur se gati jemi. Dhe shpërthimi është i garantuar. Olta është duke pritur tani. Po, me shumë kënaqësi. Atëherë kjo është finalja e madhe. Jerina, dërgova të videon? Pa, gjete? Pa, nisa. Ok, shumë mirë. Unë nuk e shihja dot për moment. Ka vetëm një moment pra të një kollë si 30 zer. E më mirë, ok. Po nuk është e qanë. Në atë video jo. Kemi gati tani fjallën me tre shkronja. Shkronja e parë për ju, Jeri. Dhe gati të? Ok. Jori është gati që është. Shkronja e parë për ju është të. Të. Shkronja e dytë për ju. Kat. Po pse të thosh? Është e bëni një dill për 8 mars. Pasakt, zotrin. Kat është e pasakt. Shkronja e dytë për ju është oh. Oh. Opo. Lot. Lot është e sakt. Lot pra. Si lotët e ministres kur ishte duke folur në me gjithë forcën se doja dalim për të vijuar më tej në rrugën e cilësisë në arsim. Mirënjohja. E këtu e vërejtë që ka nëse, por përfundimisht do të qaj, kështu që lot. Bravo i qoftë. Ndjes. Jerit që e ka gjetur. Kjo është fjala me katër shkronja. Fjala me katër shkronja Jeri. Shkronja parë për ju është dhe. Dhe. Dhe. Katër shkronja mbaron me dhe, Altin. Altin. Ceremonit dhe një tozë sot. Katër shkronja dhe mbaron me dhe. Shkronja e dytë për ju është R. Oh. R. Po prap me dhe. Baron me rëdhë. Nuk e di, nuk e. Atëre, jo, një sekond. Si re padashi, Jo, re padashi, okej, dakor. Gardh. Bravo. Për një moment. Gardh. Wow. Po shoh hapin. 3 pikë për Altinin, zonja dhe zotrin. Gardh është fjala me 4 shkronja. Bravo. Gardh. Wow, Tini. Kjo fjallë ka 5 shkronja. Shkronja parë për ju është shë. Shë. Olta është duke parë miqë të dashur, sepse ndërsa këta janë duke menduar ju, gjithashtu mund të luani në 069 20 70 222. I parë për ju është dhe të fitoj një durat. Pra ka... Anisa. A bravo Anisa. Pra numri fiton dy bileta për Cineplex. Gëzuar 8 marsin. Gëzuar. Shkronja e dytë për ju është O. 5 shkronja. Mbaron me osh. Shkronja e tretë për ju është T. 5 shkronja mbaron me tosh. Tosh. Me tosh. Toshi. 5 shkronja mbaron me tosh. Në një Spona vinazja. Shkronja e 4 për ju është A. Atosh. Një gërm. Një gërm. Gjatosh. Gjatosh është e sakt. Bravo, bravo. Gjatosh është e sakt. Kjo është fjala. Gjatosh. Wow. I papara. Spektakolare. Bravo. Bravo. Mirënjohje ju mësues. Ai ju mësues. Që e zbukuroni me pasionin tuaj. Çdo shkollë ende të parë. Kemi na konë së qarë, po prit se do të shkojmë te pjesa ku çam. Kemi tani fjalën me 6 shkronja. Shkronja e parë për ju është E. Më fal, gjatosh është i pariteti 935 i parë. Të lumtëti. Fiton 2 bileta për në Cineplex. Të lumtëti. Ju jeni heronjtë e mi. Faleminderit Teddy. Shkronja e dytë për ju, pra shkronja e parë për ju është E. Shkronja e dytë për ju është K. K. Shkronja e tretë për ju është I. 6 shkronja në total. Duke zbuluar nga fundin fillim kemi E, K dhe I. Shkronja e katërt, ndër 6 shkronjat është P. Katër pikë për Altinin deri tani? Pikë. Jo, janë 5 për Altinin. 5 për Altinin? Po. Dhe 2 për Jerin. Dhe 2 për Jerin. 5 me 2 Altin. Pra kemi një fjalë me 6 shkronja që mbaron me pikë. Përvoj, e humbur jam. Si e humbur Jeri, kja koma tipike. E sakt Jeri. Tipike. Tipike, 5 me 5 zonja dhe zotri. Tipike. Wow. Për gjithka keni bërë, për çdo mund djerë se pasion të derdhur, edhe pse jo gjithmonë keni qenë nevojshëm dhe të mjaftueshëm mbështetur me atë që ju meriton. Okej, vazhdojmë. Është tani jemi me 7. Tani jemi me 7 shkronja dhe kjo do ta mbylli. Edhe për ju që na ndiqni përmes Facebook-ut, edhe ju në radio apo në televizion, kjo është e fundit. 7 shkronja Altini dhe Iri janë 5 me 5. Bravo. Ju mund të fitoni një durat, do të jenë 2 bileta për në Cineplex Dhe një nga kopjet e këtij romani, për ato që do vi para Altinit ose Jerit, Matja e Botës, që është një super gjë, e lexuam në përshkrimin dhe me të vërtet shumë gjë e mirë kjo. Ky libër, Matja e Botës nga Daniel Kelman. Shkronja e parë për ju është M. Në total kemi 7 shkronja. Shkronja e parë për ju është M. Pa. Shkronja e dytë për ju është E. Ka 7 shkronja në total. Mbaron me E, M. Shkronja e tretë për ju është L. Mund të kemi fitues nga jashtë. Kan ardhur opsione nga jashtë. Kan ardhur, por s'them dot gjë. Që janë me 7 shkronja dhe mbarojnë me lem. Bëni gati ato zilet, sepse kjo mund t'jetë fatale. Shkronja e katërt për ju është B. Jam i trullosur. Shkronja e pestë për ju është problem. Oh. Problem është sakt, bravo Jeri, problem. Wow. Bravo Jeri. Jo për çfarë Marsi, Marsi. Të lumt. Muzik tani në klubin e mëqyesit, miq dashur. Është Jeri që fitoi lojën sot. Tini duhet pish kafe. Mas pak javim edhe emrin e personin që erdhi i pari, do të fitoj librin edhe biletat për në Cineplex. Kush është Olta? Egla. Egla. Po. Egla të lumë. 585. Bravo. 585, Egla. Healthy tani me Sorry. I've missed your calls for months it seems. Don't realize how mean I can be. Cause I can sometimes treat the people that I love like jewelry. Cause I can change my mind each day. I didn't mean to try you on, but I still know your birthday and your mother's favorite song. So I'm sorry to my unknown lover. Sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. Sorry to my unknown lover. Sorry I could be so blind. Didn't mean to leave you and all of the things that we had behind. Ooh, ooh, ooh, ooh. I run away when things are good. I never really understood the way you laid your eyes on me in ways that no one ever could. And so it seems I broke your heart. My ignorance has struck again. I failed to see it from the start and tore you open till the end. And I'm sorry to my unknown lover. Sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. Sorry to my unknown lover. Sorry I could be so blind. Didn't mean to leave you and all of the things that we had behind. And someone will love you. Someone will love you. Someone will love you. But someone isn't me. Someone will love you. Someone will love you. Someone will love you. But someone isn't me. Sorry to my unknown lover. Sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. Sorry to my unknown lover. Sorry I could be so blind. Didn't mean to leave you and all of the things that we had behind. And someone will love you. Someone will love you. Someone will love you. But someone isn't me. And someone will love you. Someone will love you. Someone will love you. But someone isn't me. Drop top Porsche, Rollie on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B, straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass, got all them boys cooked. Run from dollar bills and I be popping rubber bands. Bruno Sang, tell me while I do my money dance. Like, hey. Flexing on the gram like, hey. Hit the Lil Jon, okay. Okay. Okay. Oh yeah, we dripping and finessing, getting paid. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klan FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you. Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Dhe tani, dini se me jeri në klubin e mëngjesit. Shëndetje dhe mirëqenia e secilit prej nesh në shtëpi apo edhe në vendet ku punojmë varet nga një sër faktorësh, por lulet dhe bimët në mjediset ku qëndrojmë padyshim që luajnë një rol të rëndësishëm. 7 arsye se pse të pasurit bimë dhe lule në mjediset e brendshme është një ide e shkëlqyer. Bimët prodhojnë oksigjen. Kjo është padyshim argumenti më i fortë në favor. Pranohet gjerësisht që kur shumë njerëz ndajnë të njëjtin ambient, veçanërisht në zyra, krijohet një atmosferë mbytyse. Si rrjedhoi, shumë njerëz kanë dhimbje koke të shpeshta, si dhe ndjehen përgjithsisht më të lodhur. Arsyeja pse ndodh kjo është mbiprodhimi i dioksidit të karbonit. Bimët prodhojnë oksigjen dhe rrjedhimisht hapësira e përbashkët do të jetë më e freskët. Pastrojnë ajrin. Hapësirat e brendshme zakonisht kanë një përqendrim të lartë mikrobesh dhe bakteresh që glojnë në ajër. Disa bim kanë aftësi disinfektuese dhe pastruese të ajrit. Mbrojnë shëndetin e syve. Kjo pikë vlen veçanërisht për bimët në zyra. Puna përpara kompjuterit mund të ketë një ndikim negativ në shikimin ton dhe sidomos në shëndetin e përgjithshëm të syve. Bimët arrin të zvoglojnë pasojat negative sepse ato përthisin një sër kimikatesh. Për më tepër ato kanë ngjyrë të gjelbër dhe të gjithë e dim që e gjelbra ka një efekt qetësues dhe freskues për sytë tanë. Lagështia në ajër. Kondicionerët dhe ngrohësit kanë tendencën të thajnë ajrin. Duke qenë se bimët kanë nevojë për ujitje, ato e mbajnë mikroklimën rreth tyre të lagësht, duke përmirësuar kështu cilësinë e ajrit. Neutralizojnë toksinat e dëmshme për shëndetin tonë. Shumë prej bimëve neutralizojnë toksinat që mbipopullojnë ajrin në hapësirën e brendshme, përfshirë gazrat që vijnë nga rruga ose makinat, benzolin që gjendet tek bojrat dhe tymi i cigares, amonjakun që gjendet në solucionet e pastrimit shtëpiak dhe pjesët kompjuterike, ksilenën që gjendet tek plastika dhe ngjitësit, trikloreotilenin tek bojrat, boja e printerit, llaku e të tjerë, formaldehidina tek mobilje, tymi i cigares dhe plastika. Ka një efekt antistres. Bimët, veçanërisht ato që kanë një aromë të lehtë, siç janë mentja, borziloku, origoni dhe të tjerë, kanë një efekt aromaterapeutike dhe antistres. Ato nuk i rëndojnë shqetësat tona dhe rrisin aktivitetin e trurit, thelbësore për produktivitetin. Filtrojnë duhanin. Disa bim janë fantastike për të zvendësuar në zona ku njerëzit pinë duhan. Ato funksionojnë si filtër për të përthithur kimikatet që gjenden tek tymi i duhanit. Megjithatë, her pas here, edhe këto bim kanë nevojë të qëndrojnë në ajër të pastër që edhe ato të marrin frymëlirisht. This is Club FM 100.4. Get away, 'cause you belong to me. Jeri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Olta, Lorka, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Wow, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur. Ndërkohë që kemi për të dhënë edhe një fitues tjetër ose fituese, sepse tham që pas paleozoit. Ne, në fillim fare pyetëm për shpendët, pastaj pyetëm për shpend Ahmetin, pastaj pyetëm se cila ishte shpella pranë Prishtinës dhe doli që ishte shpella e gjatjes, që ishte një shpellë e kohës së paleozoit, pastaj pyetëm se çfarë vjen mbas paleozoit dhe vjen mesozoi. Mesozoi. Është diti 380 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Mesozoi. Që është periudhë e gjatë. Mesozoica. Do i thoshin disa të tjerë. Po pyetja që un kam për ju është Zoica. Me qëra fjala, është një lloj çfarë? Okej. Okay. 069 20 7222. Është një tillë që quhet Zoica, jo një lloj gruaje, kujdes. Është një lloj gjallëse që quhet Zoica. Okej. Okay. Ësakt ieri. Çfarë është kjo gjallëse? Tani atë përgjimë dhe dërgoni të 069 20 70 222. Ato i mbledhi Olta, Olta. Për të bërë durata pastaj. Po lezoja se është përndarë në kuvendin e Shqipëris një raport i cili është bërë nga Komisioneri për mbikëqyrjen e shërbimit civil. E kjo është institucioni që monitoron punësimin në administratën civile në Shqipëri dhe ka konkluduar se 30% e të gjitha marrëdhënieve të punës të verifikuara në institucionet të shtetit janë të bëra me mik dhe në kundërshtim me ligjin. Pra një në tre vet janë të futur në punë për shkak se shefi ka thënë futen në punë atë personin gjatë vitit 2017. Një në tre. Po, një në tre. Rreth 30%. Dhe dy tjerë pastaj janë akoma në atë vend punë derisa shefi të fusit dikë tjetër. Sa gjej mikun e radhës. Sepse kjo është në një vit, por po t'i apër shefi 3 vjetë ko, atër i bje që 3 në 3, do t'jen të punzuar nga shefi. Atër, dhe 100%. Por gjatë një viti pra, 1 në 3 emrime në Shqipëri është bërë, është bërë në shkelit të ligjit për administratën edhe janë emrime të bërë akshu. Me qef. Por, kaq për këto. Kam dhe një histori tjetër të vogël që doja t'ua shpërndaja. Kjo ka të bëjë për shembull me disa statistika që janë parë se në ditën ndërkombëtare të gruas ka ende shumë punë për të bërë për barazi gjinore, jo vetëm në vendin tonë, por kudo në botë. Për shembull, këto janë statistikat të Bashkimit Evropian. Dhe në vitin 2016, 7.7% e grave të moshave 25 deri në 49 në Bashkimin Evropian banin dhe kujdeseshin të vetme për një fëmijë. Ndërsa vetëm 1.1% e burrave banin dhe kujdeseshin për një fëmijë. Pra, 7 herë më shumë gra kujdesen për një fëmijë dhe sesa burra të vetme. Pa. Kjo nuk bëhet fjalë për familje, por kurrë vetëm po. Gratë e marrin përsipër rritjen e fëmijëve 7 herë më shpesh sesa burrat janë. Fiks kështu, 7 fish, 7.7 me 1.1. Diferencën më të madhe, këtu e kishin në Britaninë e Madhe, ku 12.3% e grave rrisin fëmijët të vetme, ndërsa vetëm 1.5% e burrave bëjnë të njëjtën gjë. Shumë pak. Po. Ndërsa, për sa i përket për shembull atyre që merren me punë shtëpie, siç raportojnë, 92% e grave merren me punë shtëpie, ndërsa 68% e burrave gjithashtu merren me punë shtëpie. Kështu që edhe kjo është që nga rritur. Ndoshta për diferencën e ndjeshme po. Që raportojnë se, më falni, kjo ishte për që merren me kujdesen për një fëmijë, se ngatrova. Edhe kjo e dyta. Pra kjo ishte 92% e grave kujdesen, raportojnë që kujdesen për fëmijën e tyre, janë të martuara, kanë dhe burrin. Dhe 68% e burrave thonë që gjithashtu kujdesen për fëmijën. Kurse për punët e shtëpisë është 79% me 34% në Bashkimin Evropian. 79% e grave punojnë në shtëpi, lajnë, pastrojnë, bëjnë gjëra. Edhe 34% e burrave gjithashtu punojnë në shtëpi, lajnë, pastrojnë, ndihmojnë gratë. Ndihmojnë gratë. Që bien që 66% e burrave nuk e bëjnë. Normal. Që është shifër domethënse. Po. Diçka tjetër për shkakun që ishte interesante. Ka të bëj për shumë me menaxhimin. Menaxhimin, 33% e grave në Bashkimin Evropian kanë shanse për të marrë një detyrë menaxhuese, drejtuese në punën e saj. Okay. Sa 30? 33%. Pak apo? Pak. Po duhet të ishte 50%. Po po. Që të ishte barabartë. Do të thonë 50% e grave dhe 50% e burrave ndajnë njësoj pozicionin drejtuese. Po do të arrijnë. Rrugës. Jevash, jevash. Ndoshta. Ndoshta jo. Po pse ndoshta? Besimi mbi të gjitha. A ka mundësi? Do të arrijmë. Forca në Europën lindore, shifrat janë më të mira kur vjen puna tek gratë menaxhere. Për shembull, 47% në Letoni. Tan. Që është pothuajse 50% e menaxhimit ndodh nga gratë dhe Slovenia që ka 41% të grave në pozicione drejtuese. Numër më të lartë. Po, bashkë me Letoninë. Por tjetër kund pasaj 33% dhe me hatër. Okay? Tjerët janë gjithë burra. Që do të thotë se në vendet drejtuese janë 67% meshkuj që drejtojnë. Ehe. Mashkull është edhe pse sepse meshkujt janë këmbgulës. Ose nuk merren me punë shtëpie, kanë edhe arin... kohë, kupton? Kurse gratë janë të lodhura. Nuk besoj që është vetëm këmbgulja, blend. Jo. Unë edhe dalia... gratë janë këmbgulsa, kështu që. Janë këmbgulsa, po jo si ky tipi që do të tregoj unë tani. Nuk do bëjmë dot barazise, sikurse edhe fëmijë nuk bëni dot ju, po bëjmë vetëm ne. Normal. Tani për tani. Natyrisht. Nuk i diet, mund të ndryshojë. Që kur të ndryshojnë kohët, edhe ne do jemi më Lamar Chambers rejtusa. Është një mashkull këmbgulës. Pam. I cili paracakosh u kap me çfarë? Me një qese me drog që po e shiste dhe ai i gëlltiti ato para se policia të arrinte. Ta ndalonte. Okay. O sa keq. Së gëlltituri. Por me sa duket kanë qelluar të paketuara mirë, sepse asgjë nuk i ka ndodhur atij që ta shqetësoj. Edhe këtu fillon një garë midis Lamar Chambersit, të riut nga Britania dhe policisë së shtetit të Mbretëreshës. Dhe policia del numër 2, sepse Lamari refuzon të bëjë numrin 2. Ne kanë patalli. E kanë mbajtur në burg me shpresën se Lamari do të shkojë në banjo. Edhe kur të shkojnë në banjo, do droga që ka ngrënë për ta fshehur do dali si evidencë. Do kem aroma plot. Një provë qartë. Policia do marrë evidencat pasaj. Dikujt i bjerë ajo, hey Bobby, it's your day. E ke presysh edhe të shkoj Bobby ta kapja të, por gjithsesi. Por ky tipi refuzon tani që ta bëj. Oh my god. Duke detyruar policinë që të shkojë prap në gjykatë dhe të kërkojë, ju lutem, i thon gjykancës sepse kemi 3 ditë që po e mbajmë këtu. Akoma na duhet evidenca, evidenca, kapse ai s'ka ku të shkojë, s'ka ku të shkojë. E kupton? Edhe gjykancës thotë, "Okej, okay, mbajeni edhe 3 ditë tjera." Pam, i bie çekiçit edhe 3 ditë tjera. It's good. Kalojnë 3 ditë prap këtu, akoma, akoma. Akoma. Nuk e di, ka një mënyrë. Lamar Chambers. Dhe edhe shkojmë prapë në gjykatë, marrin një tjetër 3 ditë zgjatim të saj. Këtë herë 7 herë kanë shkuar në gjykatë për një total sa ditë i bie? 47 ditë. Wow. Seriozisht? Që ai nuk bën numrin 2. Jo. Tani jo, i bie që konsumon asgjë, nuk ka asgjë. Jo, kanë ngrënë dhe kapir, thon. Po si ka mundsi? Raportimet këtu. Ka ndonjë tub që i nxjerr, se s'ka mundsi. BBC është organi që ka folur për këtë ngjarje. Ja ku e ke këtu. Toilet strike, drug suspects charges dropped. Lajmi i policisë. Toilet strike si një greva e banjës, pra. Në vend të grevës urisa e ka bërë grevën e banjës. Nuk shkon në banjë. Wow. Dhe mbas 47 ditësh policia dorëzohet. Thotë, "Okej, okay, ne jemi numri 2, ti je numri 1, ik në shtëpi." Dhe e kanë nuk sepse shkoi shumë gjatë. Jo djali tani. Dhe ai tani ka shkuar në shpinën e vet, ndoshta, domethënë nuk e di se çfarë, ai ka një stil me sa duket. 47 ditë. Siç po lexoja ieri, trupi i njeriu mundet të shkojë pa shkuar edhe më shumë se sa 47 ditë. Po, ky nuk është limiti, edhe pse nuk rekomandohet nga kërkush. Duhet të jetë sëmundje, s'ka. Në po vitin ishte që ishte paktën të shfutur edhe në Guinness. Se nuk kam gjë që mund ta fusim këtë. Ka ndjetur një njeri kaq gjatë. Raportet i ka të sakta se ka policinë, kështu që. Po. Në 2013 një vajzë britanike ka vdekur, ka humbur jetën pasi nuk shkoi në banjo për 8 javë. Ua. Për 8 javë. Për 8 javë, në atë rast. Vendimi i saj apo? Nuk e di, ndoshta ka pasur probleme, po kam përshtypjen që kjo e ka pasur probleme. Por, trupi i njeriu mund të shkojë pa shkuar edhe më gjatë se 47 ditë. Kaq po themi, policia u lodh e dorëzoi edhe ai. Gjithsesi mos e provoni. Jo, mos e provoni. Nuk është mirë. Çfarë është pengon? Tërshëra? Nuk e di ç'është servitur. Ah, tërshëra vërtet. Tërshëra të bllokon po? Të bllokon po. Po, kujdes pra. Trahanaja. Kujdes. Mos hani tërshërë dhe trahana. Hani çoko krem. U, çoko krem është direkt laksativ. Çoko krem është laksativ, përdoreni. Mirë, mirë, se nuk do. Nuk do ngacmoni më, thonë. Na shajn pastaj. Kush? Na thon. Ju ka bler tërshëra. Qune hazikal. Okej. Okay. Kemi mbritur drejt fundit, miq dashur, por akoma jo mbarimi. Kishim një pyetje ne. Kishim një pyetje. Meri Mangi ishte? Është Meri Mangi, pra. Oh, bravo. Ati sa më trëmbë. Ka Meri Mangi, të cilat quhen Zoica. Ah, okej. Okay. 018 i mbaron numri Lukasit dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Të lumtë. Bravo, bravo. Çu bra. Zonja dhe zotrin, ne kemi mbritur pak nga pak drejt fundit programit ton për ditën e sotme. Ore. Ora çfarë? Do të gjejmë një këngë tani për çevin ton? Po, dhe kthehemi pas duke... mbylljes. Jo, jo, mbyllja është tani Altin, mbyllja është tani, pastaj më vonë kthehemi për në kohën e tani. Meqenëse është mbyllja, atëherë sonte në orën 23 ju kujtoj emisionin më të ri Scriptum and Sonus. Scriptum and Sonus në Radio Club FM në orën 23 për gjithë ju që është një trip i vërtet. Do kënaqeni. Është një udhtim i lezetshëm. Është vërtet. Sonde në 23, Scriptum and Sonum 104. Ciao. Mirupafshim. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep. Locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. I made a rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'm sorry, the old tailor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. She's just trying to find love out there, and she cries.